برگ سبز، برنامه شماره 38، آهنگ دشتی، هنرمندان بدیعی، ذبیحی، کسائی، گوینده روشنک. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. شکرالله که شدی با خبر از عالم دل، شکرالله که شدی با خبر از عالم دل. اندکی با تو توان گفت کنون از غم دل. Thank you. داخل لحیه شدی، با خبر از عالم دل اندکی با تو توان گفت. کنون از غم دل زخم دل خوردی و از درد دل آگاه شدی. می توان از لب تو جست کنون مرهم دل. سخن عشق مگو با دل نامحرم غیر، که به غیر دل من نیست تو را محرم دل. Oh. مرو از مر مو مگر می روی دیگر از مرفتم چو معشوق رند است و می می‌خورد اگر عاشقی پارسایی مکن من و تو به هم همچو جان و تنیم میان تن و جان جدایی Mm-hmm. روان است زور آزمایی مکن زمان بشنوین پند و جند و شام به هر محفلی روشنایی مکن به هر محفلی به دل گفت عقل بداندیش دوش به دل گفت عقل بداندیش دوش که اندوه خود می فزای مکن شمس دین شکایت تو از بی نوایی مکن تو از بی نوایی مکن. بر سر هر مژه چندین گل رنگین دارم، بر سر هر مژه چندین گل رنگین دارم، یعنی از عشق تو در بر دل خونین دارم. گر تو در سینه سیمین دل سنگین داری، گر تو در سینه سیمین دل سنگین داری، من هم از دولت عشقت تن رویین دارم. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.